le capitaine Romario. Oui, le monde. Roger Chute, Adi de Kese, Paul de Mukoko, et Dokutana chez la princesse Mosquito. Jesco, papa, talandenge yo komi singa ngo bijou. Position yon soya vanzoto, ebungi na makanisi. Oyo yo koti sakanga ibutumpe moyo, anga imbu lando. Jesco, anga ina ye, kasi ambala oyo na kozanga yote. Nenge yo komi singa ipapa mbumbu ya bolingo. Mbato mingi bakolo bato, iyo tenga na mpongo. Chesko ngo papa, tala ndenge yo komi singa ngo bijou. Position nyonso ya nzoto, ebungi na makanisi. Oyo yo kotulisa kanga ibutumpe moyo, kanga imbe lando. Belando nga ina ye, kasi ambala oyo na kozanga yote. Ndenge yo komi singa ipapa mumbu ya bolingo. Ebato mingi bakolo bate, lutuse na bwaleno. Le capitaine Romario, kolela mingi te. Landanga na che Edo Kofire. Na kozalana Alexis Yamamoto, Didi Biblos, Daki Biongo, Pepe Akunji. Chesko, papa, tala ndenge yo komi singa ngo bijou. Position nyonso ya nzoto, ebungi na makanisi. Oyo yo kotulisa kanga ibutumpe moyo, kanga imbe lando. Nde lando ngai na ye, kasi ambala oyo na kozanga yote. Ndenge yo komi singa ipapa mumbu ya bolingo. Ebato mingi bakolo bato, Angele azonga. Mama Valie Nada Eboni Ebrimo Bindudi Yokela Delando mon amour Kolindana lingio Ezalinde alimboma Kobedisa Tenzela Baboti Tokulanda Naina kosombela yo mama bijuyo lela po bato bayeba mpe bandima mobali nalingi Chesko yokuka Chesko ozokisi ngai motema o mpote ozokisi este yopokoka yokela delando monamu kolinga nalingi yo Ezalinde alimboma kobebisa te onzela baboti tokulanda ngai na kosombela yo papa biju yo alinga mpo bato bayeba mpe bandima mobali nalingi Chesko yokuka Chesko ozokisi ngai motema o Pote yo zokisi eske yo koko na delando Provoke madaka na Provoke madaka na Amparo yaya Sanvente malasa Dina mokot Dina ten Dina mokot Dina ten moto, na kati ya mora ya l'heure.